Günümüzde 7'den 70'e hemen herkes televizyon, sinema ve bilgisayar ekranına mahkum olmakla karşı karşıya bulunmaktadır. Yeni nesiller tarafından spor, aktualite ve hatta magazin de bir yönüyle hayatın vazgeçilmezleri arasında sayılmaktadır. İradelerin adeta felce uğradığı böyle bir dönemde mala yani meşgalelerden uzak kalabilmemiz nelere bağlıdır? Mala yani Arapça bir kelime dilimize girmiş, seni alakadar etmeyen, maksadı olmayan, maksudun bizzat olmayan, boş şeyler, abes işler, bir fayda getirmeyen, bir neticesi olmayan şeylere deniyor. Böyle günlük şeyler, aktualite, hatta bazen magazine varan şeyler, bu malayaniyat içinde şeylerden sayılır. Şimdi bu mevzuda yani öyle sınırlar koyarak meseleyi tahdit etme imkanı yok gibi, biraz zor mesele oluyor. Yani karşı taraf belli sistemleri, belli şeyleri kullanıyor, bununla idlalda bulunuyor. Mesela diyelim karşı taraf roman yazıyor, romanla insanları meşgul ediyor. Çok defa yalan bunlar, hayali kurgular. Ve bunların içinde zihni gevezeleştirecek esasen, insanın hafızasını kirletecek ve zamanla duygularına böyle zift püskürtecek şeyler hasıl oluyor. Hiç farkına varmadan. Mutlaka bir kirlenme vakı oluyor. Mesela karşı taraf tiyatroyu kullanıyor. Karşı taraf piyesleri kullanıyor. Karşı taraf bunun gibi değişik aktiviteleri de kullanıyor. Sinema çok yaygın, filmler, şimdilerde diziler çok yaygın. Arkası yarına bağlı. Öyle gidiyor yani. Bir noktada böyle çok dramatik bir noktada kesiyor, bu arkasını beklettiriyorlar. Bir hafta sonra arkası gelecek sonun. Bir hafta acaba ne oldu yani, kim kimi kündeye aldı, kim kime ne yaptı falan mülazalarıyla seyrettiğiniz gün uykunuzu kaçıracak şeyler oluyor. Şimdi karşı taraf bunları kullanıyor ve cezbediyor, nesilleri arkasından sürüklüyor. Bütün bu dinamikse bunlar, bu tahripkar unsurları kullanarak gençleri baştan çıkarıyor. İnsanlar işte malayaniyatla meşgul ediyor. Acaba aynı türden bazı şeyler yapmak suretiyle bizler de gönülleri maliyata yönlendirebilir miyiz yani? Bunlarla ulvi şeyler ifade edebilir miyiz? İşte müşahhas misalleriyle, yani arkası yarın diyerek bir büyük buluşma gibi bir şey gösterebilir miyiz? Arkası yarın diyerek acaba hakkın helal et dedirtebilir miyiz? Arkası yarın diyerek 5. boyuttan bir şeyler ifade edebilir miyiz o insanlara? Fakat bütün bu meselelerde o dini disiplinlere bağlılığı, samimiyeti ve sadakati koruma da çok zor. Bu arada bunları açılınca, yani böyle televizyonda, evinizde televizyonun ağzını açınca her zaman bu türlü şeyler de döktürmüyor. Sizi günlük meseleler içine çekiyor, aktualiteye çekiyor. Aktualiteye çekmekle bırakmıyor aynı zamanda. Bir sürede ve bir sürüde belki o meselelerin dedikodusunu yaptırtıyor. Oturuyorsunuz, bir şey söylenmiş orada. Ortaya bir şey atılmış. Haydi siz de onu bir miktarda siz çekip uzatıyorsunuz. Onlar çekip uzattıkları kadar çekip uzatmış oluyorlar. Bir miktarda siz çekip uzatıyorsunuz. Çok defa bunlar sizi sohbeti canından uzaklaştırıyor. Dinin ruhundan uzaklaştırıyor. Hatta müzakere edeceğiniz şeylere karşı yabanileştiriyor. O mevzuda böyle meseleyi belli disiplinlere bağlayarak işi koruyamıyoruz. Zihinleri koruyamıyoruz. Siyanet edemiyoruz. Onlar olumsuz şeyler yapıyorlar. Siz de olumlu şey yapın. Fakat o şeyin ağzını açınca işte farklı şeyler dökülüyor. Belki temelden bir kısım ıslahata ihtiyaç var yani. Bu müesseselerin yeniden gözden geçirilmesi, disipline edilmesi. Şöyle bir şey yapmada bir mahsur var mı? Bizi bir zihni gevezeliğe çeker mi? efkarımızı kirletir mi? Duygularımıza kir akıtır mı? Onun tesirinde kalır mıyız? Onun tesirinde kalarak tesirinde kalmamız gerekli olan atmosferden uzaklaşır mıyız? Hani güzel bir şey yapalım derken yapacağımız bütün güzel şeylerde bunların azamı derede güzel olmasına dikkat etmek lazım. Yani o mevzuda azamiyetin talibi olmak lazım. En mükemmelin talibi. Çok çekici olmak lazım. Başkalarını o değişik girdaplardan kurtarabilecek mahiyette olmak lazım. Basit şöyle bir şeyler yapalım, biz de işte bizimkilerini avutalım değil yani. Verilmesi gerekli olan şeyler neyse mutlaka onların verilmesine göre planlar, projeler yapılmalı. Diyelim bu bir filmse, bir diziyse şayet senaryo çok güzel olması lazım. İkincisi, yaptığımız bu şeylerde hakikaten Allah'ın rızası hedefleniyor mu? Tam rıza ile istikametinde, çünkü o esastır yani. İnsan mükemmele talip olması lazım. Etem bir şeye talip olması lazım. Fakat etem yapan, mükemmeli mükemmel yapan meselenin rıza ilahiye bağlılığıdır. Gayemiz o olmalı. Yani hakikaten bunda Allah'ın rızasını kazanıyor muyuz? O zaman bir işin keyfiyetine bakmamız lazım yaptığımız için. Bir de Cenab-ı Hakk'ın razı olup olmamasına bakmak lazım bu mevzuda. Bir diğer mesele, hakikaten o şeylerin topluma bir şey ifade etmesi lazım. Ona çok dikkat etmek iktiza ediyor. Doğruyu bulduktan sonra da onda ısrarlı olmak lazım, kararlı olmak lazım. Yani başkaları yaptığı şeylerle bizi şaşırtmamalı. Kur'an-ı Kerim'de meleklerin ufkunu, melekutiyeti gösteriyor bize. Melekut alemini. وَلَهُمْ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ اِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ diyor. Göklerde ve yerde olan her şey Allah'a aittir. Onun indinde olanlar ona karşı asla kibir ve çalıma girmezler. O melekiyeti gösteriyor. Melekutu. Bu insan için gösterilen bir ufuktur. Sonra Siyaktaki ayetlere bakınca Enbiya-i İzam'ı örnek olarak veriyor. Ve marsana mukabbeke min rasulü illa nuhileyi diyor orada, yani Enbiya-i İzam'ın durumunu nazara veriyor. Ve men indev la yestekbirun an ibadeti ve la yestehsirun diyor. Asla yorgunluk hissetmezler. Yani doğru bulunmuşsa, kararlı iseler, meleklerin tavrını nazara alın. Rükû, o tabiatın icabı, donanımına göre onun için gaye-i hayal rükû. Ömrünü rükûda geçiriyor. Donanımına göre onun için gaye-i hayal secde. Ömrünü secdede geçiriyor. Donanımına göre onun için gaye-i hayal, mefkûre denir mi ona, ayakta durmak, kemerbeste-i ubudiyet içinde. Biz de irade olarak bunları yapmaya çalışıyoruz. Onlar Allah'a karşı gerçekten onu bilmiş olmuşluğun ifadesi, biraz da tabiatlarıyla alakalı vazifelerini ona karşı öyle yapıyorlar. La yestekbirun an ibadeti ve la yestehsirun. Yusebbihune'l-leyle ve'n-nahara la yefturun. Gece gündüz Cenab-ı Hakk'ı tesbih takdis ediyorlar. Yani her mesele şirke karşı bir savaş şeyinde geçiyor. Ve fakat hiçbir zaman fütür getirmiyorlar. Şimdi evvela doğrunun bilinmesi, yani melekutiyete yönelik tavır ve davranışlar, melekliğe yöneliş, ki insanda ona, insana hedef gösteriliyor mesela. Doğrunun çok iyi tespit edilmesi lazım. O Kur'an'la belirlenir, o sünnetle belirlenir. Ondan sonra kibrine, gururuna, fahrine takılmadan bu meselede Allah karşısında iki büklüm olmak ve sonra yorgunluğa girmemek. Yani biraz dursam az, kenara çekilsem ne olur? Ve katiyen fütur getirmeden sürekli hep Cenab-ı Hakk'ı tesbih takdiste bulunmak önemli bir mesele. Şimdi onlar nasıl böyle kendilerini ibadete adamışlar, Allah'a karşı vazife ubudiyetlerini, ubudetlerini yerine getiriyorlar. Bence bir hizmete adanmış ruhlar da esas o melekutiyete, öyle bir melekliğe bağlanmalılar. Hani çoklar diyor, insanın bir şeytanı yanı var, bir de meleki yanı var. Bir aklı maaşı var, bir de aklı maadi var. Bunu farklı kimseler farklı şekilde seslendiriyorlar. İşte o aklı maada bağlı olarak ona müteveccüh olmak ve ısrarla hep onu anlatmaya çalışmak, her şeyi evirip çevirip ona getirmek meselesi çok önemli. Şimdi bizim yapacağımız şeylerde de herhalde dağınıklıktan kurtulmak için, yani o yararsız aktualitelere, mala yaniyata girmemek için, lavaballiğe girmemek için, ki bunlar kalbi öldürür. Düşünün, gülme bile diyor ki la tüksürü dahik fe inne kesretel zahik yumitul kalp diyor. Veya tümitul kalp. Çok gülme diyor. Çünkü çok gülme kalbi öldürür. Diyor ki bazı letaif vardır ki işte böyle bir bakma onu öldürebilir. Bir kulak kabartma onu öldürebilir. Bir kelime onu öldürebilir. Bir yanlış adım atma onu öldürebilir. Hafizanallah. İhtimal bazı letaif ölünce de dirilmeyebilir. Yani o sizin kemalatınız adına sizin için bir risk unsurudur. İmanı götürebilecek latifeler ilelebet ölmesi söz konusu olmaz. Çünkü insan ahir anında bile La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dese kurtulur. Ayrı mesele. Demek insanın kemalatı adına, işte o melekleşmesi adına, o ufku yakalaması adına bazı latifeler var ki insanda onlar ölünce bu kendi arşı kemalatına yükselemiyor artık insan. O insan öyle laubalilik zemininde kalıyor. Bunun için yani o meselelerin baştan disipline edilmesi lazım. Sadece birine ait değil o kusur yani. Falana filana ait değil. Hepimizin o mevzuda kusuru var. Burada bir şahıs kendi imanına göre yani ihsan şuuru, insan Allah tarafından görülüyor olma mülahazasıyla hareket etmeli. Allah'ı görüyor olma mülahazasıyla hareket etmeli. İnsanın kendisine bağlı bir şey. O mevzuda hani Ayetül Kübra'da dediği gibi hel min mezit yolcusu marifet adına ne kadar alırsa alsın bir türlü doyma bilmiyor. Evet, nasıl cennette şey içinde Kevser'i içince bir daha susamıyor, bu da doymuyor yani. İşte bir sürekli bir susuzluk içinde bulunuyor. O mevzuda marifetini yenilemeli insan, yeni marifetler elde etmeli. Sürekli huzuru etemme koşmalı hep Cenab-ı Hakk'ın rızası için. Şahsen, ferd olarak öyle olmalı. Ama teker teker her birerlerimiz o huzuru muhafaza etmeye gücümüz yetmeyebilir. Bu açıdan da cemaat olarak, toplum olarak davranışlarımızı ona bağlamamız lazım. Yani bu toplum içinde bulunan insan bu toplumun genel havası itibariyle lavaballiğe girmemeli. Hususuyla burada istidradi bir şey arz edeceğim ben. Mesela böyle batılı toplumlar, böyle sokaktan geçerken araba geldi, hızla yanımda durdu. Mesela burada gülecek hiçbir şey yok. Kak kak kak kak kak kak kak gülüyor böyle. Çok tuhaf bir şey. Hiç farkına varmadan bunlarla otura kalka ya huyundan ya tüyünden derler ya, yan yana bağlayınca. Bizde de o türlü lavabalikler oluyor. Hiç farkında değiliz. Kalp ölüp gidiyor. Namaz kılsak da, oruç tutsak da. Çünkü İslam ahlakı değil o. Yani mümin bakıldığında, bakışında, yüzünün tekallüslerinde veya beşaşetinde, tebessümünde hep Allah okunmalı. İzâ rü'ye dükir Allah. Bakınca tavrında insanlar Allahu Ekber demeli o müminin çehresine bakınca. Şimdi bu açıdan da yani öyle laubali bir toplum içinde yaşıyoruz, öyle laubali bir ortam içinde yaşıyoruz ki insanın tek başına kendisini laubalileştirecek bu unsurlara karşı mukavemet etmesi çok zor. Destek olmamız lazım yani. Onun sürekli neyse o türlü şeyleri kırabilecek ilaca ihtiyacı var yani. Böyle antikor, onda antikor üretebilecek o yanlış şeylere karşı ilaca ihtiyacı var. Birbirimize destek olmamız lazım. Onun için cemaatte rahmet vardır. Furkatta azap vardır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için buyuruyor yedullahi fevke edihim. Onun için buyuruyor yedullahi fevkal cema. Allah'ın eli cemaatle beraberdir. Bu açıdan da fert yanılabilir, fert sürçebilir, fert yanlışlığa girebilir. Ama şöyle böyle kıvamında bir cemaat içinde bir kere esas tavır ve davranışlar itibariyle fertte kaymalar azalır. Bir kere o yönüyle öyledir. İkincisi bir fert lavaballiğe açık olabilir de fakat sağlam bir cemaat içindeyse o cemaatin yüzüzüğü hürmetine layışka celisum iltifatıyla iltifatlanır. Madem bu da bunların içinde bulunuyor, ben onu burada haşa zat-ı uluhiyeti o tabir ifade edilemez yani. Bu cemaat içinde es geçilemez. Evet. Kaçamak kullandım kelimeyi. Şimdi böyle iki yanı var o meselenin. Yani birbirimize kubbedeki taşlar gibi baş başa vermemiz bu sadece vahdet-i ruhi açısından değil, vifak ve ittifakın vesilesi olması açısından değil. Aynı zamanda böyle aynı çizgiyi paylaştığımızdan dolayı hasenatımızın birbirimizin defterine akması, birimize ait havuzun aynı zamanda başkası için de bir hayır havuzu teşkil etmesi ve birbirimizi masiyetten koruma mevzuunda zırh olmamız, serav olmamız, onlara o türlü zararların gelmemesi, zarar vermemesi, sarartmaması, duygularını matlaştırmaması açısından birimizde ölen, uykuya yatan, sönen bir heyecan vardır. Bir heyecan yorgunluğu vardır. Fakat o cemaat içinde iki tane insanda öyle bir heyecan varsa bakarsınız başkaları da dirilir. O sayede dirilir. Hatta denebilir ki namazın cemaatle kılınması teşriindeki esprilerden bir tanesi budur. Yani diyor ki Hazreti Ömer innema eşkübesi ve hüzni dedi. Öyle bir hıçkırdı ki ta arka saflarda duyuldu. O cemaatin hepsi öyle hıçkırır. Önemlidir yani bu. Bütün bunlarda bir arada bulunma, beraber yaşama, sık sık bir araya gelme. Gelirken belli disipline bağlı esas. O meclisi belli disiplin içinde idare etme. Şunları konuşalım, şunları görüşelim, şunları okuyalım, şu mevzuda duralım. Aktualite bizi çok alakadar etmiyorsa ne diye girelim onun içine. Ama bazı meseleler var ki dışta cereyan ediyor o işe alakadar olan insanlar. Pekala şu hale karşı ne yapalım? Ben zannediyorum o bile ibadet olur. O türlü işlere girince bile, laubalik sayılan işlere girince bile yine meselelerimiz açısından, vazifemiz açısından, sorumluluğumuz açısından, adandığımız konular açısından meseleye girmemiz ibadet sayılır. Yoksa ehli gaflet gibi, ehli dalalet gibi oturduğumuz yerde böyle işte bir taraftan çay yudumlama, bir taraftan lavaballiklere dalıp gitme, bunlar bizi Allah'tan uzaklaştırır. Ondan uzaklaştırdıkça füyüzat hisleri kesilir üzerimizde ve kalbimiz ölür hiç farkına varmadan. Başkalarına da fena örnek teşkil ederiz. Belki bazen başkalarına şirin görünme, yakın görünme mevzuyla bir şey elde edeceğimizi zannediyoruzdur da aslında biz olduğumuz zaman onlara daha fazla müessir oluruz. Yani ciddiyetimizle, samimiyetimizle, her tavrımızdan Allah'a inanmışlığın dökülmesiyle onlara daha fazla müessir oluruz. Yanılıyoruz bir meselede. Bizim bizliğimiz esas çok önemlidir. Biz kendimiz olmadan çıkarsak aynı zamanda o ölçüde müessiriyetimizi de kaybederiz. Başkaları tarafından da hafife alınırız. Vaktimizi biz bütün bunlarla dolduralım. Küre-i arzın yörüngesini değiştirmekle misal diyorum ben. Bütün insanlığın Allah'ın izniyle çehresine nur saçmak için, asırlardan beri yüzüne saçılan zifti yıkamak için bir gayret içinde olalım. Nam-ı Celil-i Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem gitmediği yeri bırakmayalım. Gök nura gark olsun nice yüz bin minareden şehbalaşsın ruh-i revani Muhammed Yahya Kemal ifadesiyle. Şimdi böyle yüce şeylere dilbeste olalım ve oturup kalktığımız her yerde bunları görüşelim. Bu türlü görüşmeler söz bakın Meşveret bunlar, strateji adına, plan adına şeylerdir. Fakat bunlar sizin yaptığınız o nafile ibadetler gibi ibadet. Hatta bazıları itibariyle çok önemli projeleri gerçekleştirmeye mahtupsa şayet farzlar kadar size sevap kazandırır. Önemine binaen. Yani bir ilahi kelimetullahı makul olarak yerine getirme mevzuunda, makul sistemler geliştirme istikametinde imali fikretme burada, projeler üretme mevzu size farzların üstünde sevap kazandırır. Bu duygu üzerinde ısrarla durmalı. Yani arkadaşlarımız laubaliliğe kaydıkları zamanda ikaz edilmeli. Cemaatin hakkı verilmeli. Madem baş başa verince dökülmüyoruz, serpilmiyoruz sağa sola, istikamet içinde dimdik duruyoruz Allah'ın izni inayetiyle, bence hep onun hakkını vermeliyiz. Laubalilik istikametinde, laubalilik mülazası etrafında bir araya gelmeyelim. Malayaniyet etrafında bir araya gelmeyelim. Bu açıdan da biraz herhalde kendimizi disipline etmek, böyle biraz sıkıştırmamız lazım. Maddi manevi, dünyevi uhrevi, hayatımıza yararı olmayan, geleceğimize yararı olmayan, zat-ı uluhiyet adına olmayan, din-i mübin İslam adına olmayan şeylerden irade olarak kaçmaya çalışalım. Kaçabildiğimiz kadar kaçalım. Biz çok laubaliliklere giriyoruz. Çok karıştırıyoruz. Yani girip içinden dolaştığımız şeylerden marifet adına bazı şeyler çıkarsak ve bunları insanların istifadesine sunsak, bunu da ehli ilim, ehli irfan yapar ancak. Herkesin yapacağı şeyler değildir. Yazı yazan arkadaşlarımız, kitap yazan arkadaşlarımız değişik şeylere girip yapabilirler bunu. Müdafaa sadedinde bazı şeyler yapabilirler. Fakat o dediğiniz şey hakikaten çok yaygın, o hastalık halinde bugün. Gelecekte zannediyorum uzmanlar bu işin üzerine eğilecekler yani. Televizyona bakma mevzuunda bile şu kadarından fazlası insanda tiryakilik hasıl ediyor bir yönüyle. Uyuşturucu gibi belki. Farkında değiliz biz o meselenin. Yani o da tıpkı eroin gibi, morfin gibi böyle büyülüyor. İşte biraz evvel bahsettim, arkası yarın der gibi. Çekiyor sizi ekranın başına. Saatlerce seyrediyorsunuz. Çoluk çocuğunuzu ihmal ediyorsunuz. Eşinizi ihmal ediyorsunuz. Çocuklarınıza meşgul olamıyorsunuz. Onlara bir şey söyleyemiyorsunuz evde. Ev huzuruyla alakalı şeyler üzerinde duramıyorsunuz. Din üzerinde duramıyorsunuz. Alıp sizi götürüyorlar. Gelecekte diyeceklerini diyecekler ama fakat millet çok kaybetmiş olacak o mevzuda. Keşke hani bütün o programlar hepsi bizi öyle o aleme götürse, yani seyrettiğiniz şeyler gözlerinizi yaşarsa, uykuya yatmış heyecanlarınızı tetiklese, aynı zamanda kalplerinizi tahrik etse, harekete geçirse, öyle şeyler olsa bir şey demem. Onda bile bence yine meseleye sınırlı bakmak lazım. Çünkü yapacağımız dünya kadar iş var. İnsanlarla görüşecek. Hizmet adına bazı şeyleri müzakere edecek. Bazı şeyler yazacak, çizecek. Dinlenecek. Aile efradımızla meşgul olacağız. Bir sürü vazifemiz var. İnne li ehlike aleyke hakkan ve inne lillahi aleyke hakkan ve inne li nefsike aleyke hakkan. Ati küllezi hakkın hakkavu. Allah'ın hakkı var, ailenin hakkı var, nefsinin hakkı var. Her hak sahibine hakkını ver diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu açıdan dengeli yaşamak lazım. İradenin bir yanı da odur yani. İnsanın kendini salmaması, dengeli yaşaması, kendini frenlemesini bilmesi. Yoksa şuna kendini saldı, buna kendini saldı, iradesi yok demektir. Oysa ki irade de bir yönüyle işte ona yakışır bir şükür ister. Bir mukabele ister haddi zatında. Nedir irade? Dilediğini yapma, yapmak istemediğinde yapmama şeyi. Cenab-ı Hakk'ın iradesinin bir gölgesi insanda. İşte onun şükrü eda edilmemiş olur. Öyle ben hemen şuna daldım, tesirde kaldım daldım, şuna daldım, şununla meşgul oldum, iradenin hakkı verilmiyor, o nimete karşı nankörlük yapılıyor demektir. Yani bu ne kadar bizim için lazımdır? Bizim için olmazsa olmaz günümüzde ifade edildiği şekliyle bu, o kadar. İşte onunla o kadar meşgul olmak lazım. Bu da her şeyi tartmaya bağlı. Yani ben şunu da yapıyorum, şununla da uğraşıyorum, şunlar da uğraşıyorum. Bir hakiki böyle malayaniyat vardır, hakiki lavabalikler vardır, hakiki abes işler vardır, bir de izafi işler vardır yani. Yani bazı şeyler vardır ki meşgul olunması gerekli olan çok önemli şeyler varken sen onunla meşgul oluyorsun. O izafi bir abestir. Öyle şeyler vardır ki çok ciddidir. Fakat sen bir şeyle meşgul oluyorsun. Yani çok da mahsuru değil gibi. Fakat o ciddi şeye nispeten o da izafi lavabaliktir. O da izafi malayaniyattandır. O da izafi dikkatsizliktendir. O da izafi kendini salmaktandır. Evet, ela küllal, ciddi durmak lazım herhalde. İşte, ela küllal. Arz ettiğim gibi yani bir şahıs kendi imanıyla, marifetiyle, Allah'la münasebetiyle, fakat bunu yeterli bulmamalı. Mutlaka baş başa vermeli. Birbirimize dayanmalı. Ayakta durmaya çalışmalıyız. Vahdeti ruhi açısından hani diyor insanlar kubbedeki taşlardan ibret almalı, ders almalı. Baş düşmemek için baş başa vermeliler. Baş başa verince dökülmeyiz. Baş başa verince lavaballiğe girmeyiz. Hepimiz de aynı anda aynı marifet çerağı olmayabilir. Fakat birinde varsa hemen sirayet eder o. Başkalarına da sirayet eder. Onun manevi atmosferi başkalarına da tesir eder. Diğer taraftan ikazlar. İkazlar olmalı mutlaka. Yumuşak, incitmeden, rencide etmeden ikazlar olmalı. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde cennetten müjde mi geldi diyor. Böyle kendini salmış az gülen insanlara böyle diyor. Bu açıdan esas yani o türlü meclisler söz konusu ise bizi öyle lavaboya çekecek, malayaniyete çekecek şeyler söz konusu ise orada durmamak lazım. Fela takut ma'am hatta yahudu fi hadisin reyli. Bekleyeceksin yani doğru dürüst laf ediyorlarsa, doğru dürüst şeyler üzerinde duruyorlarsa, müzakere ediyorlarsa, size hatırlamanız gerekli olan şeyleri hatırlatıyorlarsa şayet döner gelir oturursun onların içinde. Kur'an-ı Kerim'de başka bir yerde de malum diyor ki ve kunna nahudu ma'al khaidin. Masiyetlerini sıralarken bir de biz batakçılarla beraber oturup kalkıyorduk. Lavaboya kendini salmış insanlarla düşüp kalkıyorduk diyor. Cehenneme gitmenin ma selekekum fi sakar var başında. Cehennemin bu derin deresine sizi böyle baş aşağı sürükleyen nedir? قَالُ لَمْنَكُمْ لَلْمُسَلِّمْ. Bak neye denk? Şimdi bunlar toplanıyor. Aynı kategoride şeyler. Dört tane şey. Dört şeyi diyor yani bunlar. Yan yana koyacak toplayacaksın. لَمْنَكُمْ لَلْمُسَلِّمْ وَلَمْنَكُمْ نُطْعِمُ الْمِسْكِنْ. Namaz kılmıyorduk. Fakire iyilikte bulunmuyor. Zekat vermiyorduk diyebilirsiniz. Fakat buradaki tabir daha şumullü. Zekat da vermiyorduk, sadaka da vermiyorduk, kimseye ihsanda da bulunmuyorduk. Ve künna nehudu ma'al haidin. Bir de batakçılarla düşüp kalkıyorduk. Lavabalilerle düşüp kalkıyorduk, onlarla oturuyorduk. Ve künna nükezzibu bi yevmiddin. Bir de kıyamet günü. Demek ki onlar arasında bir münasebet var. İnsan kıyamet gününe inanıyorsa namaz kılar. Kıyamet gününe inanıyorsa başkalarına iyilikte bulunur. Kıyamet gününe inanıyorsa lavaballiklerle düşüp kalkmaz. Evet, demek ki onun bir neticesi gibi oluyor ki dördüncüsü o. Ekünnanü kezzibu bi yevmiddin hatta atanel yakin derken yakin, ölüm geldi çattı. Oysa ki Kur'an Efendimiz'e vâbudu rabbeke hattâ yetiyekel yakin diyor. Allah'a ubudiyetten ayrılma yakın geleceği ana kadar. Ölüm geldiğinde seni Allah'a yakınlık içinde bulsun. Batakçılarla beraber oturup kalkıyor görmesin. Allahümme a'inna ala zikrike ve şükrike ve husne ibadetik. Allahümme inna neselüke el-hüda ve tuka vel afafe vel gina. Allahümme ec'alna min ibadikel muhlisin, el muhlasin, el muttakin, el veri'in, el zahidin, el mukarrabin, el razin, el merdiyin, el safin, el muhibbin, el mahbubin. Amin. Elf elf amin. Ve salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.